Gaia no té ningú per davant, té que tocar darrere en la posició d'André Gómez. André per a Parejo, Parejo reté l'esfèric, la deixa darrere per a Bezo. Bezo toca en la posició d'André, André envia en profunditat per a Paquito, la deixa darrere per a Negredo, el balón queda mort, la bala per a Negredo, Negredo que li pega, del València, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. Se la llevó el tiburón en la frontal del área, després de rebre de Rodri de Paul, li pega una canonada inapelable per a que la pilota vaya a dormir fuera de la basta del porter Roberto. Y a 7 de la fi significa el 0-1 en el marcador. Ha marcat, se estrena, se la llevó el tiburón Negredo. Granada 0, València Negredo 1.